Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Na tym tydniu spełniajeca rok na 70 gadów, a podzieją, jak ja na 10 chodzi, wyraszyli pra buduczyniu nie tylko naszego regionu, ale i usieje Polszczy. 22 lipienia 1944 roku swój manifest obwieścił Polski Komitet Nacjonalnego Wyzwolenia. 27 lipienia sowieckie wojski uwejśli u Białostok. Jak te podzieje poupływali na podlaskich Białorusów? Pro to rozkażę u pieradaczy pod znakiem Pachoni, na jaką zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Na przekonce lipienia 1944 roku na Podlaszy kończał się period niemieckiej okupacji. Następne miesiące przynieśli przeżywającym tu Białorusom z jednego boku wyzwolenia od zachopników, gdy odradzenie białoruskiej edukacji, z drugiego niektórzy pocierpieli represji. Jednak jak zawsze historycznych podziei nie można rozglądać tylko u czarno-białych kolorach. Pra podziei 44 i 45 gadoł minulego stagodzia u naszym regionie Michał Szczepaniuk rozmawiaje sa Sławomirem Iwaniukom z Białoruskiego Historycznego Towarzystwa. 22 lipienia to jeszcze tu byli niemieckie wojski. Front był niedzie na wschodzie, ale jego już się czuli, bo wystrzeli armatni ja teraz 100 kilometrów dochodzili tu. Tak, że tu normalne jeszcze okupacyjne życie normalne było. I tylko 27 lipienia przyszli wojski sowieckie tu w Białostok. Tak, zaczęło się wyzwolenie Białostoczyny. I z początku jeszcze u lipieni powstali organy sowieckiej ulady tu. За войсками ішла адміністрація савецкая. Так што ў Гайнаўцы, ў Кляшчэлях, у Нарві былі цывільныя ўлады савецкія пачаткова некалькі дзён. Але гэта змянілася на пачатку жніўня, калі тут прыехалі прадстаўнікі Люблінскага гэтага ўраду, Польскага камітэту нацыянальнага вызвалення. І яны пачалі рабіць тут свои парадки. Але жнівень яшчэ, гэта ведама, і перашоў фронт толькі што. Частку людзей взялі да савецкага войска, частку маладых беларусаў, частку взялі з фурамі, каб нейкія медыцынскія батальёны падтрымаць, перавозіць раненых салдатаў. Так што сам раз былі і жніва. Сяляне рабілі то, што да іх належала. А в улады ўваходзілі толькі адзінкі спачатку в гэтыя рады народове, калі яны паўставалі ў палове жніўня, то нейкае прадстаўніцтва тут з насельніцтва таксама беларускага ўваходзіло. Калі ідзе пра грамадства, як яно адбірала гэтую першую ўладу адразу пасля вызвалення? Тут усякія абагульненні гэта неправда. Тое, што мы чытаем у падручніках, тое, што чытаем у прэсе для прыкладу, тое, што зараз некаторыя людзі ўспамінаюць, што так адны былі за, другія супраць, гэта неправда. Гэта больш скамплікаваная сітуацыя зрабілася. Для мірнага жыхарства гэта быў нейкі адпачынак ад гэтай цёмнай, чорнай акупацыйнай штодзённасці, калі ўсе немца баяліся. І сапраўды было так. Але калі прыйшло вызваленне, калі прыйшлі савецкія войска, іх сустракалі як вызвалітэлі. То трэба сказаць, таксама і польскія вёскі іх сустракалі як вызвалітэлі перад акупацыяй нямецкай, хітлераўскай. Але некаторым гэта скончылася так, як сапраўды гавораць і гісторыкі, і ў прэсе чытаем, чы бачым у тэлебачанні, прыйшло НКВД, і яно пачало наводзіць свае парадкі. Арыштоўвалі не толькі працаўнікоў польскага лондынскага ўрада, але таксама арыштоўвалі беларускіх дзеячоў, беларускіх культурных дзеячоў, якія нешта там у нейкіх зполах выступалі ў час нямецкай акупацыі, для прыкладу. Але і настаўнікаў беларускіх некаторых арыштавалі. якія вучылі ў гэтых маленечкіх школках вясковых. Так што гэты ліпень, жнівень, гэта было змена, быў і адпачынак ад нямецкай акупацыі, але прыйшла новая ўлада, якая пачала свае парадкі наводзіць. Як гэта ж новая ўлада ставілася да беларусаў ці школьніцтва, паўставала ці яшчэ да гэтага было зарана? Пачаткова ў другой палове жнівеня былі абставіны прыхільныя для беларускай справы. Калі паўстала кураторыя тут асветы ў Беластоку, то ў ёй стварылі нейкі аддзел для меншасных школ. На чале гэтага аддзелу стаў Андзілеўка. Гэта чалавек, які не сам з Беласточыны, але недзе з-пад Вілейкі. Сам быў настаўнікам, тут прыехаў і распачалася нармальная праца сярод беларускага грамадства, сярод беларускіх настаўнікаў, якія тут былі і дзейнічалі ці яшчэ за савецкіх часоў, ці яшчэ за часоў канца першай сусветнай вайны. Бо тут першыя беларускія школы паўставалі ў 1916-18 годзе. Было некалькі дзесяткаў настаўнікаў, і яны працавалі ў гэтых вясковых школках. І адміністрацыя, новая адміністрацыя польская, гэта пераняла, гэта дазволіла ад верасня гэтым школкам беларускім дзейнічаць тут на Беласточыне. Калі гэта скончылася? Бо вось быў час, у якім гэта ўсё было закрыта. 44-ты год гэта яшчэ спрыяльны час. У 45-тым неяк памянялася, а памянялася таму, што новы ўрад ПКВН падпісаў з савецкім урадам дамову а рэпатрыяцыі ў польскай гістарыяграфіі, але гэта была вымена жыхарства, мірнага жыхарства між Савецкім Саюзам а з Беласточыны беларусамі. Польскія ўлады дайшлі да вываду, што калі беларусы пераселяцца ў Савецкі Саюз, то не будзе патрэбы ніякіх беларускіх школак, ніякіх беларускіх арганізацый, бо ў 44-тым годзе трэба дадаць, што паўстала адна толькі грамадская беларуская арганізацыя, гэта беларускі тэатр «Полам'я», які дзейнічаў яшчэ ў 45-тым годзе. І калі памянялася палітыка польскага цэнтральнага ўраду, то і змяніліся тут умовы. Першымі школкамі, якія пачалі ліквідаваць, гэта была гімназія ў Гайнаўцы, беларуская гімназія ў Гайнаўцы. Вы сказалі пра некалькіх ці настаўнікаў, ці актывістаў. У сённяшняй гістарыяграфіі гэтых людзей сёння не ацаняецца ўсё ж пазітыўна. Я казаў, што ўсе абагульненні – гэта неправда. Гэта рэчаіснасць была больш скамплікавана. І немагчыма ніяк у чамбл ўсё залічаць у адну плынь. Большасць людзей хацела жыць, хацела неяк і дзейнічаць зусім на грамадскім гэтым узраўні, а не прымала ўдзел у палітыцы, не разумела гэтай палітыцы, бо для большасці людзей гэтая велізарная палітыка, агульнасусветная, яна незразумела была. Ім гэтага не было патрэба. А калі такая рэчаіснасць вынікла у 44-м годзе ў ліпені і жніўні, то гэтыя людзі неяк стараліся паддаваць гэтай палітыцы. Яны больш былі прадметам, чым тым дзейным нейкім моцай дзейнай. А ці можна ў нейкі спосаб ацаніць паслядоўнасці гэтага кароткага ўсё ж перыяду маленькага беларускага адраджэння ў гэты час? Гэта нейкія паслядоўнасці пазітыўныя пасля прынесла? Напэўна, так. Маем такі прыклад у Бельску. Калі у Бельску стварылася і пачатковая школа, і гімназія, і ліцэй беларускі, які дзейнічаў найдоўж да палавіны 1946 года, які пачаткова ствараў дырэктар Тымінскі, а пасля пераняў Кастыцэвіч. Яраслав Кастыцэвіч – гэта вельмі велізарная постаць для нас тут на Беласточыне. І каб не ён, правда сказаўшы, то і не было бы беларускіх школ і школак на Бельшчыне, Гайнаўшчыне ці ў сем'ятыцкім павеце. А пасля цяжэй было адрадзіць гэтае школьніцтва беларускае ў 1949 годзе, калі зноў палітыка ўлад змянілася адносна беларускай асветы ў Польшчы. Гостем нашай перадачы быў Славамір Іванюк з Беларускага гістарычнага таварыства. Гутарыў з ім Міхась Сцепанюк. Праз хвіліну ў нашым эфіры духоўныя сустрэчы, а заўтра а 8:30 у перадачы «Пад знакам пагоні» распавядзем між іншым пра сяброўскую беседу, якая якраз цяпер праходзіць у гарадку. За ўвагу дзякуе Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры. Паперы словы твою куль на двары віск. Зараз